بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حظ منكبيه، atainua mikono yake hali ya kunyooshwa vidole. Wayarfau yadaihi mamdudatai al-asabi', na atainua mikono yake hali ya kunyooshwa vidole. Hii ni katika takbiratul ihram, mwanzo tu wa kuanza sala, mtu anainua mikono yake hali ya kunyoosha vidole, siku vikunja. Madhmumatan, hali ya kuvikusanya. Hakadha, hali ya kuvinyoosha na kuvikusanya, sio hivi. Wayastakbilu bibutunihima alqibla, na atavielekeza ndani yake. Butunul asabi, ataelekeza qibla. Hadhi butun, hii ndiyo ndani za vidole, atazielekeza qibla. Ila hadhwi mankibaihi, mpaka mkabala wa mabega yake. Huna hapa, au imekuja riwaya nyingine hapa. Wayastakbilu bibutunihima alqibla, ataelekeza ndani za vidole vyake, ataelekeza qibla. Ila hadhwi mankibaihi, mpaka mkabala wa mabega yake. Illa miyakun udhurun, asipokuwa na udhuru wote. Wayarfa'uhuma isharatan ila kashfi alhijabi bainahu wa baina rabbihi, atainua mikono yake hiyo kwa kuashiria kufunuliwa pazia baina yake na baina ya Mola wake Azza wa Jalla. Kama anna sababata isharatun ila alwahdaniyya, kama ilivyo sababa, kile kidole anachokiashiria katika tashahud ni ishara ya kuonesha upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala na umoja wake. Idhan kuinua mikono nayo ni ishara ila kashfi alhijabi bainahu wa baina rabbi, kufunuliwa hijab, pazia baina yake na baina ya Mola wake. Ni kwamba anamuomba Mola wake moja kwa moja akiwa ndani ya sala, hususan akiinua mikono yake hiyo. Yakulu Sheikh al-Abbad حفظه الله يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. من يكصالي يتينوا مكونوا يكي وقت تكبيرة الإحرام إلى يموانزو يكوانز صالة، وعند الركوع نوقت وكركوع والرفع منه نقينوكا كتك ركوع، وعند القيام من التشهد الأول na wakati wa kusimama kutoka katika tashahudi ya mwanzo. Sehemu hizi zote anainua mikono ni sunna. Lithubuti dhalika ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa kuthubutu hilo kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Akhrajahu al-Bukhari an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma وأخرجه عنه مسلم في المواضع الثلاثة الأول. الإمام مسلم يمتوى حديثه katika zile sehemu tatu za mwanzo. Lakini hizi ni sehemu nne ambazo ni sunna kuinua mikono: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، wakati wa kusimama katika tashahudi ya mwanzo. Hapa sasa pana ikhtilaf baina ya maulama. Wengine wanasema ile kuinua mikono ni pale kabla hajainuka kwenda katika rakaa ya tatu. Wengine wanasema ni baada ya kuinuka, akishafika juu kusimama ndio anainua mikono, anaanza tena na kuendelea rakaa ya tatu. Hapa pana ikhtilaf baina ya maulama, na yote ni sawa kuinua mikono kabla mtu hajainuka kuendelea na rakaa ya tatu na baada ya kuinuka. Qala Sheikh yakunu rafu liyadaini ila muhadhati almankibaini, inakuwa ile kuinua mikono ni mpaka mukabala wa mabega, لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم وله أن يرفعهما إلى محاذات الأذنين نجوز وينوى مكنهي مبكى مقابل ومسكيو لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أخرجه مسلم مقابل ومسكيو نهابا وينوى مبكى هابا أي ذهابا وينما بيجا أو قوله ثم يقبض قوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل كيش أتشيك كوع ياك يكوشوتو كوع نهابا كيش أتشيك هابا وكتنغتاك تكوليا ويجعلهما تحت سرته أتجعليا مكنهيو chini ya kitovu chake wa maanahu dhullun baina yadai rabbihi azza wa jalla maana ya kufanya hivyo ni kudhalilika mbele ya mola wake azza wa jalla kuweka mikono juu ya kifua ash-sheikh amesema tahta surratihi lakini ash-sheikh al-albani asema riwaya hii ni dhaifa sahih ni kuweka mikono fauka sadri juu ya kifua sio chini ya kitovu imekuja hadithi ambayo sio sahihi lakini sahihi ni kwamba ni hapa juu ya kifua ndipo anapoweka kitanga cha kulia katika koo ya kitanga cha kushoto na maana yake ni hiyo dhullun baina yadai rabbihi azza wa jalla kudhalilika mbele ya mola wake azza wa jalla السنة وضع المصلي يده اليمنى على اليسرى سنة لمن يكصلي كويكا مكنو واكي وكليا جويا وكشوتو جاء ذلك في صحيح مسلم وسنن النسائي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه لمكوجا هيلو كتك صحيح مسلم وسنن النسائي كتكان حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ولكوا واتوا كيامرشوا ويكا أمتو مكنواك وكليا جو يمكنواك وكشوتو كتك صالة قال الشيخ وهذه الصيغة لها حكم الرفع صيغة هيلي lina hukmu ya kurufaishwa yani lina hukmu ya hadith marfu' wa hiya mithla qawli Aisha radhiyallahu anha kunna nu'maru biqada'i as-sawm wa la nu'maru biqada'i as-salah tulikuwa tukiamrishwa kulipa saum wakati wa siku zao wanawake siku zile za hedhi mama Aisha asema tulikuwa tukiamrishwa kulipa saum na hatuamrishwi kulipa sala wanawake wakiwa katika siku zao zile za kila mwezi wanalipa saumu ya Ramadhani kama ni saumu ya Ramadhani watakuja kulipa baada ya Ramadhani lakini sala hawazilipi sala za kila mwezi wanaziacha kwa muda ule wa siku zao hawazilipi kwa hiyo sahabi akisema kunna nu'maru sigha hili lina hukmu rafi yani inakuwa ni kama hadith marfu ndio huyo sahal alivyosema kana nasu yu'maruna أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وكسما يفهم صحابة ناني أنا وامرشا متوم صلى الله عليه وسلم نمتوم دي أنا وامرشا مصحابة قال إذ الآمر الناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كواني علي وامرشا أو أنا وامرشا ناني وكتازا مبو منجيني نمتوم وع الله صلى الله عليه وسلم ويندو مانا صغهيلي لنا حكم الرفع لنا حكم يا حديث مرفوع وفي سنن أبي داود والنسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى imepokewa katika sunan Abi Daud na sunan Nasai bi isnadin hasan kutokana na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ni kwamba alikuwa kisali yeye Abdullah ibn Mas'ud kana yusalli fawadha yadahu al-yusra 'ala al-yumna akaweka mkono wake wa kushoto juu ya wakulia huu akauweka juu ya wakulia faraahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fawadha yadahu al-yumna 'ala al-yusra mtume akamuona akaweka mkono wake wa kulia juu ya wa kushoto mtume ndio aliyouweka baada ya kuweka hivi mtume akaugeuza akaweka mkono wa kulia juu ya wa kushoto swala yote ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam mtu hawezi akajifanyia tu asiniweza nikafanya hivi pia swala inasihi hapana mtume aliuondoa akabadilisha huu wa kulia uwe juu ya wa kushoto ndio sunna kwa hii ni kuonesha sallu kama raaitumuni usalli salini kama mlivyoniona nikisali qala al-hafiz fi fathi qala ibn abd al-barr lam yaati an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fihi khilaf haikuja khilafu yoyote kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo hili wa huwa qaulul jumhuri min as-sahaba wat-tabi'in na hii ndio kauli ya wengi katika masahaba na tabi'in وهو الذي ذكره مالك في الموطأ هل نجو للتاج إمام مالك كتك كتاب تاك الموطأ ولم يحكي ابن المنذر وغيره من مالك عن مالك غيره هكوبوكي ابن المنذر نوينجينيو كتكان إمام مالك إسيبوكوا جنبو هيلي عن مالك الإرسال أمينبوكي ابن القاسم كتكان مالك كواتشيليا ميكونو وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه ابن القاسم أيبوكيا كتوكا عن مالك كواتشيليا ميكونو بلا كويويكا جويا كفوا وصار إليه أكثر أصحابه وكالفواتا هيلو وينجي كتكا وفواسواكي وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة أيبوكيا كواكي kufarikisha baina ya faradhi na sunna wa anhu imepokewa kwake pia kufarikisha baina alfaridhati wan nafila baina ya faradhi na sunna kwamba katika sunna alikuwa akiachia mikono katika faradhi alikuwa akiweka jambo hili sio la lazima ni sunna na mtu anapata thawabu kuweka mikono juu ya kifua katika sala yake ni jambo la sunna sio la lazima si nguzo wala si wajib lakini mina sunan mtu anapata thawabu kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ikiwa anaachilia mikono sala yake ni sahiha sala ni sahiha lakini hapati thawabu za sunna hii kwani mtume ilikuwa akifunga mikono na akiwaamrisha masahaba wake waweke vitanga vyao juu ya kifua qala wad'u al-yad al-yumna 'ala al-yusra yakunu biwad'iha 'ala al-kaffi والرسغ والساعد لثبوت ذلك في حديث وائل بن حجر عند النسائي هي كويك مكونو جو مكونو وكليا جو يكشوتو يكون بوضعها على الكف ينكوى نكويك مكونو هو جو يكتانغ هذه كف هذه كف ينكوى كويك هي لو كويك هي نكويك سيكوشيكا هي نكويك kwa inakuwa ni kwa kuweka ala al-kafi wal-rusghi was-sa'id hivi ukiweka hivi ni kwamba umekusanya kaf na rusghi na sa'id hii ndio sa'id ya mkono to yakunu biwadhiha ala al-kafi wal-rusghi was-sa'id ile kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto inakuwa ni kwa kuweka mkono huo juu ya kaf na rusghi na sa'id vyote hivi unavikusanya sio kuweka hivi sio hivi bado hivi ni kwamba unakusanya baina al-kaffi wal-rusghi was-sa'id hii ni kuweka alafu kuna sunna ya kushika hii ni kuweka kuna sunna ya kushika hii ndio kushika hii umeushika huo mkono wa kushoto kwa huu wa kulia huu hii ni kushika hii kwa hiyo kuna sunna ya kuweka na sunna ya kushika mkono huu قال موضع اليدين من الجسد على الصدر جاء فيه حديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمة والنسائي في سننه يكويك ميكونو كتك جسد على الصدر ميكونو يميلي جو يكفوا يميكوجا كتك حديث يوائل ابن حجر في صحيح ابن خزيمة والبيهقي في سننه وحديث وحديث هلب الطائي حديث هلب الطائي عند أحمد في المسند ومرسل طاووس طاووس عند أبي داود في سننه وهي يقوي بعضها بعضا رواية هزو هتليانغوف بعضياك وبعض نجين قال الحافظ في الفتح ولم يذكر يعني البخارية أيضا محلهما من الجسد هكتاج الإمام البخاري محل باوكة كميلي وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره ابن خزيمة مفكيها katika hadithi ya Wail kwamba mtume aliweka mikono hiyo juu ya kifua chake walbazar inda sadrihi pia albazar amepokea inda sadrihi juu ya kifua chake wa inda ahmad fi hadithi hul bin ta'i nahwahu wa fi ziyadati almusnad min hadithi ali annahu wadahu ma tahta as-surrah wa isnaduhu dha'if katika ziada ya musnad katika hadithi ali ni kwamba mtume aliweka mikono yake chini ya kitovu isnadi yake ni dhaifu. Huyo sahih ni kwamba juu ya kifua sio chini ya kitovu. Faqad sakata an hadithi Wail wa Hulbin wa dha'afahu wa dha'afa hadith Ali. Au faqad sukita an hadithi Wail wa Hulbin wa dha'ifa hadith Ali imedhoofishwa hadithi ya Ali kwamba mikono inawekwa chini ya kitovu ni riwaya dhaifa wanzul tafsil alqawli fi hadhihi almas'ala fi tuhfati alahwadhi sharhi at-tirmidhi lilmubarak furi fi babi ma jaa fi wad'i alyamin ala alshimal fi alsalah katika mlango huo al-allama almubarak furi ameelezea riwaya hiyo dhaifa ya Ali ya kuweka mikono chini ya kitovu قال وأما وضع اليدين تحت السرة فقد جاء في سنن أبي داود كويك مكونو تيني كتوفو هي مكوجة كتك سنن أبي داود من حديث علي وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف كتك إسنادياك ونهوي عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي نهوي ضعيف ونراوي ضعيف مبكزي وحديثي لكن ضعيف kwa hadithi dhaif hadith dhaifa zote hazinasibishwi kwa mtume sallam na ndio maana hazitumiwi inayotumiwa ni hadith sahih na hasan lakini hii hadithi dhaif haitumiwi wad'u al-yadayn 'ala as-sadri hay'atu dhullin wa khudu'in lillahi 'azza wa jalla hii kuweka mikono juu ya kifua ni sifa ya kujidhalilisha na kumnyenyekea Allah Azza wa Jalla na ndio maana kuweka mikono juu ya kifua wakati wa sala anasema ni hayatu dhullin wa khudu'in lillahi Azza wa Jalla ni sifa ya kujidhalilisha na kumnyenyekea Allah Azza wa Jalla shuri'at fi salati wa lam tushra' fi ghairiha hii imewekwa katika sala tu haikuwekwa katika ibada nyingine fala yajuzu fi'luha fi ghairi sala haijuzu sifa hii kuifanya katika isiyokuwa sala wala yajuzu fi'luha amama ahadin min al-ahya pia haijuzu kuifanya hii mbele ya yoyote katika watu walio hai haijuzu hiyo kama umesimama kwa mtu unasemaje bwana utakuntuma bwana hii ni Allah peke yake unamdhalilikia Allah wakati wa sala kwa hiyo hafanyi yoyote katika walio hai wala inda ziyarati alqubur wala wakati wa kuzuru makaburi liannaha lam tarid illa fi salah sifa hii haikuja isipokuwa katika sala tu huwezi kwenda kuzuru makaburi kaburi la sharifu fulani wamdhalilikia yule maiti la huo sasa ni ushirikina qala fi alfath alhafidh قال العلماء الحكمة في هيئة في هذه الهيئة annahu sifatu saili dhalil. Maulama anasema hikma ya sifa hii ya kuweka mikono juu ya kifua ni sifa ya muombaji mwenye kujidhalilisha. Wa huwa amna'u min al-abathi wa aqrabu ila al-khushu, na hii inazuia zaidi na mchezo mchezo na iko karibu zaidi na unyenyekevu. Unaposimama hivi katika sala unajizuia na mchezo katika sala, na sifa hii iko karibu zaidi na kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Na khushu ndiyo lubbu sala, lubbu sala al-khushu, moyo wa sala ni unyenyekevu kuliko unaposimama hivi, kuliko unapoachilia mikono. Sifa hii sio ya khushu ya kuachilia mikono, pamoja kama sala inasihi, lakini sio sifa ya khushu. يقول وكأن البخاري لاحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع كما قام الإمام البخاري أمليانغاليا هيلو أكفواتيشا صفة هيو أو جنب هيلي نملانغ وخشوع بعد يقول لزيا صفة هي كويكا ميكونو جوية كفوا الإمام البخاري كيشا كاليجا باب الخشوع في الصلاة كتك صحيحيك. قوله ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. نسنة كوانغاليا من يكسالي بالي مهالي باكو سجود كواكي كتك حالي زك زوت. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة. نسنة كوانغاليا من يكسالي بالي مهالي أنا بسجود katika hali zake zote za swala, illa fi tashahhud, isipokuwa katika tashahhud. Fayandhuru ila sababatihi, ataangalia sababa yake, kidole chake kile anachokiashiria. Ni sunna katika swala yote kuangalia mahali sujud, wakati wa kusimama anasoma Fatiha, wakati wa kurukuu wakati wa kurukuu, katika i'tidali akishainuka katika rukuu anaangalia mahali sujud. Isipokuwa katika tashahud peke yake ndio anaangalia hii sababa, mwanzo mpaka mwisho anaangalia sababa, kisha anainuka au anatoa salamu. Qala thabata ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahyu anil iltifati fi ssalah, ibithubutu kutoka na Mtume sallam makatazo ya kuzungusha uso katika sala. Wa arrafi albasari ila samaa, pia imethubutu makatazo ya kuinua macho juu wakati wa sala. Falam yabqa illa nadhara ila alamami au ila mawdhi'i sujud, haitabakia hapo isipokuwa kuangalia mbele au kuangalia mahali pa kusujudu. Kama imekatazwa kuzungusha uso kushoto na kulia, imekatazwa kuangalia juu katika sala, haikubakia isipokuwa kuangalia mbele au kuangalia mahali pa kusujudu. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. متوم سلم عليه الكعبة ما تشوياك هيا كواتا ما علي باك سجود كواك مبكا علي بوتوكا علي انغاليا ما علي باك سجود علي بوينجيا كتك الكعبة علي صالي داني الكعبة macho yake hayakuangalia sehemu nyingine isipokuwa pale mahallu sujud, hatta kharaja minha, mpaka akatoka katika al-Kaaba. Rawahu al-Hakim fil Mustadrak an Aisha radhiyallahu anha wa sahahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi. Wa fi sahih al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam salla fil Ka'bati rak'atayn, mtume sallam alisali ndani ya al-Kaaba rak'a mbili. وأما النظر في التشهد إلى السبابة فثبت في سنن النسائي. أما كوانغاليا سبابة كتك تشهد هي مثبوت كتك سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة. ابن عمر رضي الله عنهما ألمونا متموجة أكيشيكا أكيحركيشا كيجيوكم كنواكي akizungusha zungusha kijiwe kwa mkono wake, wa huwa fi sala, na yuko ndani ya sala. Falamma ansarafa, alipomaliza, qala lahu Abdullah, Abdullah ibn Umar akamwambia la tuharriki alhasa wa anta fi sala, usiharikishe kijiwe na hali wewe katika sala, fa inna dhalika minash shaitan, kwani hilo ni katika kutokana na shaitani, hilo linatokana na shaitani. Walakin isna kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna, lakini fanya kama alivyokuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akifanya. Qala wa kaifa kana yasna, akauliza yule mtu alikuwa akifanya vipi. Qala fawadha yadahu liyumna ala fakhidhihi liyumna, Ibn Umar akaweka mkono wake wa kulia juu ya paja la mguu wake wa kulia. Wa ashara bi usbu'ihi allati tali al-ibhama fi al-qibla, akaashiria kwa kidole chake kinachofuatia gumba, hiki ndio kinachofuatia gumba, akakiashiria upande wa qibla. Warama bi basarihi ilaiha, akaweka macho yake kuelekea kidole hicho, au nahwaha, au mfano wa hivyo. Thumma qala hakadha raaitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yasna, hivi ndivyo nilivyomuona mtume wa Allah akifanya katika tashahudi, hivi akiashiria macho yake, kidole chake na macho yake, anaangalia hii sababa mwanzo wa tashahud mpaka mwisho. Kwa jambo hili ni sunna, hakuna kuna ikhtilaf, naam kuna ikhtilaf baina maulama, wengine wasema unaangalia mbele katika sala, sala yako ukisali waangalia mbele, lakini haina dalili hii kauli, hii haina dalili. Dalili ni kuangalia pale mahallu sujud, kama zilivyokuja hizi riwaya za hadithi kwamba mtume alikuwa akiangalia pale mahallu sujud, mahali anaposujudu, isipokuwa katika tashahud peke yake. Katika tashahud ndio anaangalia hii sababa. Wa thabata aidan fi sunan Abi Dawud an Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma marfu'an wa lafdhuhu la yujawizu basaruhu isharatahu, macho yake hayakeuki ishara yake ya kidole. La yujawizu basaruhu isharatahu, macho yake hayakeuki ile kidole chake anachokiashiria, anaangalia kidole chake mwanzo mpaka mwisho. Na hii kidole kinaashiria nini? Wahdaniyatullah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah yuko peke yake, la sharika lahu. Qawluhu thumma yastaftihu sirran, kisha atasoma dua ya kufungulia sala kwa siri. Thumma yastaftihu sirran, kisha ataomba, atasoma dua ya kufungulia sala kwa siri. Fayaqulu subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk subhanaka allahumma wa bihamdik. Wa ma'na subhanaka allahumma ay unazzihuka at-tanziha al-la'iqa bijalalika ya Allah, na kutakasa utakaso unaofanana na utukufu wako ya Allah. Subhanaka allahumma, na kutakasa utakaso unaofanana na utukufu wako, na kutakasa na upungufu, na kutakasa na kila jambo baya, na kutakasa utakaso unaofanana na utukufu wako ya Allah. Wa qawluhu bihamdika subhanaka allahumma wa bihamdika, qila ma'nahu ajma'u laka baina tasbihi wal hamdi, na kukusanya kwa ajili yako baina ya tasbih na hamdi, yani pamoja na kukusifu, na kutakasa pamoja na kukusifu. Ndio subhanaka allahumma wa bihamdik, pamoja na kukusifu, ndio ajma'u laka baina tasbihi wal hamdi. Wa tabaraka smuka ail barakata tunalu bidhikrika, wa tabaraka smuka, na jina lako limetukuka, ail barakata tunalu bidhikrika, baraka hupatikana kwa kukutaja. Al baraka tunalu bidhikrika, baraka hupatikana kwa kukutaja. Ndio maana wa tabaraka smuka. Wa taala jadduka ai jallat adhamatuka, umetukuka ule ufalme ukubwa wako. Jallat adhamatuk, ndio taala, umetukuka ule ukubwa wako na utukufu wako. Wala ilaha ghayruk ay la ma'buda fil ardi wala fis samai bihaqqin siwaka ya Allah, hapana mola isipokuwa wewe, hapana mola anayeabudiwa kwa haki mbinguni wala ardhini, anayabudiwa kwa haki hakuna isipokuwa wewe ya Allah. Wayajuzu listiftahu bikulli mawarad, inajuzu kuanzia sala na kufungulia sala kwa kila dua iliyokuja, zimekuja nyingi, Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wasila, imekuja wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardha hanifan wama ana minal mushrikin, mpaka mwisho wa dua hii. Ash-Sheikh Albani amezieleza nyingi katika sifatu salati an-nabi sallam, min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka taraha. Hii sharhi yake ni ndefu eh? Hii sharhi ya hii dua ulistiftah ni ndefu, tutaiachia insha Allah wiki ijayo. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.